Evet. Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi vakit nakittir. Hesabından hareket edelim. Daha fazla beklemeden sohbet edelim. Burada size düzenli olarak belirli bir programı yok. Burada imza gibiymiş. Davet ettiler. Dostları da çoğuyla görüşelim istemişler. Tanışalım, bilişelim dedik, geldik. Sizleri de görünce çok çok memnun olduk. Allah razı olsun. Şimdi ben televizyonda duyduğunuz gibi, kitaplarımızda gördüğünüz gibi ne dediysek Kur'an bağlamında söylüyoruz. Kur'an'ı size, yani kendi kitabınızı size bir hatırlatma bakımından Allah'ımızın bize, yani hepinize yazmış olduğu mektupları herkes kendisi okusun istiyoruz. Başka bir davamız, başka bir tezimiz yok. Bu gelen mektuplarda, bize yazılmış mektuplarda çeşitli nedenlerle zaman içerisinde belirli tahrifatlar yapıldı. Bize doğru dürüst ulaştırılmadı. Biz bu müdahaleleri, bu dahilleri, el atmaları sizlerle paylaştık ve sizlere gösterdik. Başka bir hünerimiz de yok. Sizden çok bilgili değiliz, sizden de çok akıllı da değiliz. Önce bunu da şey yapalım. Burada sohbet edeceğiz, istişare yapacağız. Şimdi istişare yapacağız deyince, istişare şura demek. Şura sözcüğünü burada ben size ne demek şura? Şimdi bu sözcükleri açarken, bu konulara girerken aslında ben biraz bencillik yapıyorum, uyanıklık yapıyorum. Biliyor musunuz? Bu uyanıklığım şuradan kaynaklanıyor. Kendime çok taraftar edinip üzerimdeki yükü hafifletmek istiyorum. Yani taşın altında sizlerin de elleri olsun istiyorum. Amaç bu. Onun için şurayı açacağım. Şura sözcüğünü biliyorsunuz Türkçemizde kullanıyoruz. Ama bizim Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu sözlüğe bakacak olursanız çok kısadan danışma diye bir tanım getirdiğini görüyoruz. Şimdi danışma diyoruz. Yani bu sözcük şura Türkçe'ye güzel geçmiş danışma diye de biz danışmayı da yanlış anlıyoruz. Yani Arapçasını da doğru anlamıyoruz. Çevirisi olan Türkçesini de doğru anlamıyoruz. Şimdi danışma sözcüğü pratikte sorduğumuz zaman ne diyeceğiz? Kendimizin bilmediği bir konuyu gidip de bir bilene soracak olursak bunun adını danışma yapmışız. Veyahut da işte burada hukukçu arkadaşlar var, noter bey var falan. İşte gidiyoruz bilmediğimiz bir konu ona sorduğumuz zaman falana danıştım diyoruz. Danışma bu değil. Danışma sözcüğü dan biliyorsunuz akıl demek. Sonundaki işma, işteşlik eki, danışma dediğin zaman iki kişinin, üç kişinin, beş kişinin bir araya gelip akıl teatisi etme, fikir teatisinde bulunma. Onun ona, bunun buna böyle ortak akıl, ortak bir çare üretmenin adı aslında. Sözcüğün anlamı bu. Ama bu anlam doğru olmasına rağmen biz bu sözcüğü nereye getirmişiz? Tek taraflı birisinin bir diğerine gidip sorması şekline sokmuşuz. Sözcüğün özü şu. Şura sözcüğünü Arap, yani din, diyanet, Arap'ta sosyoloji olmadan, bedevi hayatında iken onlar doğadan üretmişler. doğal yaşamdan üremen, bütün sözcükler, tüm dillerdeki sözcükler doğal yaşamdan üremedir. Ama Araplar, şimdi Kur'an Arapça indiğinden oradan gelmek zorundayız. Şura sözcüğünü Araplar o günkü şartlarda, kırda, dağda, bayırda arılar, bal arıları, ballarını taş oğuklarına, ağaç oğuklarına, şimdiki gibi düzenli hani arı kovanı yok, oralara dolduruyor. Oralarda kimisi telef oluyor, kimisi üremede arı tekrar kendisi kullanıyor falan ama neticede oralarda telef olup da gidebiliyor. Araplar 3-5 kişinin o ağaç kovuklarından, taş yarıklarından balları toparlayıp getirip sofraya koyup ortaklaşa bal yemenin adına şura demişler. Şuranın esas adı bu. Bak, şimdi öyleyse işteşliğiyle bunu dikkate aldığımız zaman bu sözcüğü şuranın anlamı bir toplumdaki kişilerin, mesela biz burada kaç kişiysek bizim, bir konuyla ilgili bir fikri ortaya atmak, bu fikri, bu problemi çözmek açısından her birimizden emek katkısı, fikir katkısı olmak suretiyle en güzel üretimi, en güzel çözümü burada meydana getirmek. Hani ağaç kovuklarından, taş yarıklarından balı getirip sofrada yemekti ya, sosyolojide de bu. Dediğim gibi problemle ilgili fikirlerin teatisinin yapılması, en iyi ortak çözümün burada yapılması. Şuranın da anlamı bu. İşte burada bunu yapacağız. Burada vaktimizi de, burada inşallah belirli bir soru sorulur, belirli bir problem ortaya atılır. O problemin çözümüyle ilgili bir şura gerçekleştiririz. Düşüncem bu. Onun için ben size falan konuyu açıklayayım, filan konuyu açıklayayım diye benim bir şeyim kendime ait yok şu anda. Buyurun. Sizden, ha, buyur, siz erken davrandınız. Nevzat Sararslan. Buyur Nevzat Bey. Ben Bakara Suresi 62. ayet. Evet. Bu konuda ilgili, bir de Maide Suresi'nde var aynı evet. konuyla ilgili. Evet, Suresi'nde de var. Evet. Üç tane yerde var, evet. Şimdi biz genelde herkes, işte cennete Müslümanlar gidecek falan diye böyle bir şey var. Ama bu ayetlerde de inananlar, Yahudiler, Hristiyanlar, hayırlı iş işleyip iyilik yapanlar Allah'a yakın olacak diye bir şey var. Bu konuyu açar mısınız? Evet. Çok teşekkür ederim. Dostlara açıklayayım. Orada Cenab-ı Hak o ayette ki 3 tane ayette orada inananlar, Yahudiler, Nasara ve Sabi'iler. Bunlardan ahirete inananlar ve salihatı işleyenler cennete gireceklerdir tarzında ayette bir ifade var. Aynı ifadeyi Maide suresinde de görürüz. Aynısını Hac suresinde de görürüz biraz farklı versiyonuyla. Şimdi bu konuyu açarken önce şunu da bir başka Bakara suresinden bir başka yere daha ben size atıfta bulunayım. O ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Yahudiler dediler ki sadece Yahudi olanlar cennete gidecek. Hristiyanlar da dediler ki sadece Hristiyan olanlar cennete gidecek. Başkası cennete gitmeyecek dediler diye bir ifadeyi geçtikten sonra kella bel esleme ve şehu diye lillah diye devam eder ayet. Hayır hayır. Onlar hep safsata şeyler. Cennete gitmenin tek yolu var. Bakın bunu unutmayalım. cennete gitmenin tek yolu var. Men esleme ve şehu lillah. Tüm benliğini Allah'a yönetmiş olmak. Esas ölçü bizde bu. Tüm benliğini, tüm benliği dediğimiz zaman burada şunu bileceğiz. Burada önemli olan şu. Ya ben Allah'a inanıyorum. Dilde Allah'a yönelme. Öyle değil mi? İmanın insan Allah'a yöneldiyse sadece dilinde veyahut da kalbinde, içinde olmaz. İmanın dışa yansıması vardır. Şimdi İbrahim suresinde bir ayet. İmanı bize en güzel ölçüleriyle veren bir ayet var. Orada Cenab-ı Hak bize hem de bir soruyla, olumsuz soruyla bize yönelttiği bir ifade var. Orijinaliyle verin de önemine binaen. Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibe. Görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Düşünmez misiniz siz? Mektuplar kimeydi? Önce onda bir el birliği yapalım. Bak tekil, elem tera. Düşünmedin mi? Görmedin mi? Kime mektup? Allah'tan gelen mektup. Bize. Söylesek? Kime? Bize. Herkes bana desin ya. Bana. Bana ya. Herkes bana desin. Ha. Evet, orada diyor ki Allah kelime-i tayyibi size bir misal, bir örnek veriyor. O nedir biliyor musun kelime-i tayyibe? Kelime-i tayyibe dediğimiz la ilahe illallah sözüdür. Yani imandır. Bu sözcüğü Allah güzel bir ağaca benzetiyor. Tertemiz bir ağaca benzetiyor. Kelime-i tayyibe keşeceratın tayyibe. O iman çok güzel bir ağaç gibidir. Nasıl? Asluha sabitun ve ferruha fissema. Onun kökü yerin diplerine doğru uzanmış. Dalları da semaya, gökyüzüne, oralara, buralara, her tarafa yayılmış. İman böyle bir ağaçtır. Devamı var. Tü'ti ukuleha külle hıynin bi izni rabbiha. O var ya, ürününün de meyvesini her an verir. Ürünsüz değil, kuru ağaç değil, odunluk ağaç değil, kerestelik değil yani. O ağaç kerestelik değil. Ne zaman verirmiş ürünü? Her an külle hıynin. Her an, her saniye üründe. Bayramdan bayrama değil, akşamdan akşama değil, öğlenden öğlene değil, ikinden ikindiye değil, Ramazandan Ramazana değil, seneden seneye değil. Her an verir. Şimdi öyleyse, o ayetin başında, orada iman edenler dediği zaman, İşte ölçümüzü bu yapalım. Ve Allah'a kendisini teslim etme. İlla men esleme ve şehu lillah. Yüzünü Allah'a, bakın orijinalinde burada bir teknik ayrıntı daha vereyim size. Orijinalinde yüzünü Allah'a çevirme denir. Ama bu mecaz-ı mürseldir. Cüziyet mecaz-ı mürseli vardır. Zikrül cüz İradetül kül denir. Hani bu eski şeyleri herhalde divan edebiyatını falan bilen arkadaşlarımız vardır. Oradaki mecaz mürselden zikrül cüz iradetül kül. Yani parçayı anarsın ama bütününü kastedersin. Bunun mantığı budur. Burada neden yüz konur? Yüz, neden yüz denir? Neden? El denmedi, ayak denmedi de yüz denir. Biliyor musunuz bunu? Bütün hep Kur'an-ı Kerim'de de insanın tümü kastedildiği zaman hep vecih, yüz sözüyle gösterilir. Hatta size bir şey daha hatırlatayım burada. Muhammed suresinin hani Muhammedur Resulullah diye başlayan ayeti var ya, onun arkasında beraberindeki müminler tanırlarken orada bir ifade vardı, hatırlar mısınız? Simahum fi vücuhihim min eseri sucud. onların alametleri Allah'a teslimiyetlerinden dolayı yüzlerinden okunur. Yüzlerinden mi? Hayır. Elinden de okunur. Ayaklarından da okunur. Düşüncesinde okunur. Her yandan okunur. Öyleyse vecih dediğimiz zaman Kur'an'da geçen vecih, türlü kastedeceğiz. Kastedilir. Ve neden yüz kullanılır? Kimisi yüzlerinize bir bakın. Pasaportlarınıza bir bakın. Çünkü yüz insanın vesikalık çehresidir de ondan. Yüz insanın tümünü ifade eder. İnsanlar daima dediğim gibi kimliklerimize bakacak olursak hepsinde vesikalık fotoğrafımız yüzümüzdendir. Pasaportlarımız yüzümüzdendir. Onun inceliği de bundandır. Evet, şimdi burada geldik şeye. Cennete gidebilmek için iman şart. Salihat da şart. Çünkü salihat olmayacak olursa, salihat işlemek olursa, imanın var dediğin yetmiyor, ürünsüz bir ağaç, kerestelik oluyor. Öyle değil mi? İmanı Allah'tan öğrendik ki bir ağaç, ama ürünü yoksa, meyve vermiyorsa, onun meyvesi salihat işlemek, o zaman kerestelik olur. O ağaç keresteliktir yani. Meyve ağacı değil o. Bir işe yaramaz. Kereste olur o. Evet. Öyleyse orada gelelim. İmanı anladık. Şimdi Yahudiler, Nasara, Sabi'yi, Sabi'leri biz açıklamalarda Sabi'yi kimdi, neyinesiydi? Tarihsel karmaşıklıklar var. Geçmişteki Sabi'ler şunlardı, bunlardı falan gibi. Net olarak falan insanlardı, filan insanlar gibi falan gruptu gibi bir şey diyemedik. Tarihi araştırmalarımızda. Biz onların inançlarını şey yaptığımız zaman, bugün için biz onlara deist veyahut da doğal dinler dediğimiz bir toplum onlar. Onu da bir kenara koyalım şimdi. Peki, cennete girmenin tek yolu iman olduğuna göre ve bu imanın yansıması da olması, ürünü de olması lazım geldiğine göre bugün Yahudileri, Hristiyanları bu ayete göre, bugünkü Yahudileri, bugünkü Hristiyanları da cennet bekliyor mu, beklemiyor mu noktasına geleceğiz. Ve geldik. Şimdi geldiğimiz noktayla ilgili benim bir acı hatıram var. Televizyonda da bunu nakletmiştim. Onu her anlatışımda duygulanıyorum. Bunu direkt bana Yahudiler sormuştu. Biz size göre ne olacağız diye. Adama sormuştum. Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Salihat işliyor musun? İşliyorum. Ahirete inanıyor musun? İnanıyorum. Peki, bizim kitaba inanıyor musun? İnanmıyorum. Bizim peygambere inanıyor musun? İnanmıyorum. Evet. Neden inanmıyorsun? İnceledin mi? İnceledim. Ben İzmir'de bir albay abimize bu kitaba inanıyor musun dedim. Kitabı gösterdim. İnanıyorum dedim. Niye inanıyorsun ki dedim. Okudun mu bunu? İnceledin mi? Yok dedi. Niye inanıyorsun ki o zaman? Tanımadığın bilmediğin şeyi niye kabulleniyorsun kardeşim? Niye inanıyorsun ki yani? Hayır dedi, daha incelemedim dedi. Daha bir fikrim yok dedi. Dürüst o. Öyle değil mi yani? Nesine inanacaksın? Tanımadığın, bilmediğin, okumadığın kitaba inanıyorsun ya. Değer veriyorsun. Öyle şey mi olur ya? Allah öyle bir iman falan istemiyor. Öyle bir Müslüman istemiyor Allah. İncele kardeşim ya. Allah kitabının ilk şeyinden bu yana kendisini, peygamberini, kitabını tartışmaya açmış. Öyle değil mi? Değil mi? Hadi kitabı incelesinler, araştırsınlar, tarasınlar. Yiğitlerse onlar da getirsinler böyle bir kitap, getirsinler böyle bir on ayet. O yetmezse toplansınlar, hepsi beraber böyle bir kitap oluştursunlar diyor. Öyle değil mi? Tartışmaya açık değil mi bu kitap? Allah'ın varlığı birliği tartışmaya açık değil mi? Bakın, Mekki surelerin tümüne bakın. Hepsi afak ve enfüste, yani makro alemde ve bünyemizde, dünyanın her tarafında evreni araştırmaya yönelik bizi teşvikler var. Allah körü körüne inanma diyor. Bu alametleri, ayetleri gör, ondan sonra şey yap diyor. Neyse, sen inanıyor musun? İnanıyorum. Ama dedi, ben peygambere inanmıyorum. Niye? Hayatını inceledim dedi. Ama dedi, kayda değer, olağanüstülük, peygamber niteliği bir vasıf görmedim dedi. Ona Mustafa Hocam'ın kitaplarını okutmak lazım. Tabii Mustafa Hocam daha o zaman o kitapları da yazmamıştı. Sağ olsun. Şimdi Allah selamet versin, bunlar inceden inceye incelendi. Dedim ki ona o zamanki şeyle, sen kendini kurtarsın ama biz sapı yuttuk dedim. Çünkü bu peygamberi biz anlatamadık. Bu kitabı anlatamadık. Doğru dürüst götüremedik. Tamam mı? Örnek olamadık. Evet. Doğru götüremedik. Yani şu anda hani ben televizyonda da şey yapıyorum ki bugünkü elimizdeki Mushaf'ta ikinci sayfasını bir ayıracak. İnnellezine keferu sevâun aleyhim. O kafirler yok mu? Uyar ister. Onlar hiçbir şey. Onlar cehenneme gidecek. Alır o adam kitabı şöyle atar geçer gider. İtici. Öyle mi olmalıydı? Öyleyse şuraya gelelim. Netice olarak bugün Yahudi olabilir. Hristiyan olabilir. Doğal dinler olabilir. Deist olabilir. Allah'a inanıyorsa, ahirete inanıyorsa ve hayatında salihat, dürüst işler, düzeltmeye yönelik işler yapıyorsa, onlar cennete girer. Çünkü onlar bizim Kur'an ve peygamberimizi tebliğ edemediğimiz gruptan sayılırlar. Sonucu bağladım. Evet. Sonucu biz onlara tebliğ edemedik. Tebliğ edilmeyenler de muahezeden, sorguya alınmaktan muaftırlar. Bununla ilgili de değişik ayetler vardır. Buyur kardeşim. Peki bizim hatamız bu. Onları kurtarır mı? Bizi batırır belki ama onları niye kurtarsın bizim eksikliğimiz? Onları kendileri kurtarıyor. Nasıl? Onlar işte Allah'a iman etmişler. Salihattan, ahiret iyiymiş. Salihatta işlemişler. Salihattan kastımız ne hocam işte? O zaman salihat deyince o sınıfa hangisini alalım? Neyi alalım mesela? Mesela tefsirinizde salihatla, hasenatla ilgili bir ayrım var. Çok hoş bir yani. Evet. O salihatla ilgili, yani onun salihat dediğine biz salihat diyor muyuz? Hayır, aynı hayır. Mı? Aynı şey mi? Hayır, şimdi salihat şimdi onlara göre ayrı, bize göre ayrı diye bir şey ayıramayız. Salihatı işlemek, amelü salihat, düzeltmeye yönelik işler. Yani toplumsal, nerede eğdi büğrü şeyler varsa onların ıslahı, onların düzeltmesine yönelik çalışma. Bedensel çalışma, zihinsel çalışma, mali çalışma. Bunların hepsini sayabiliriz. Bunlar zaten onların dinlerinin orijinalinde de vardı. Öyle değil mi? İman var, salihat var. Orada da var. Yani o kendine göre salihat diye bir şey yapamaz. Salihatın içerisine neyi getireceğiz? Marufu getireceğiz, münkeri getireceğiz. Münkerin yapılmamasını, münkerin hani marufa dönüştürülmesini de getireceğiz. Onun için o kendi kendine bir şey üretemez. Bu ifadeleri nasıl ki biz Kur'an'dan aldık bu ifadeleri, o zaman ki bu ifadeler de onların salihatı da bizim Kur'an'daki salihat tanımlarıyla uyumlu salihat olması lazım. Böyle kendi kendine herkes bir kavram icat edemez. Buyur. Bir sorum olacak bu bağlamda. Biraz da bununla ilgili herhalde. Ben ayet numarası falan verebileceğim ama ilginize güveniyorum. Gönül isterdi ki kitabınızı okuyup, tebliğini okuyup ondan sonra bir geleyim ama tamam mı? Şu ana kadar bilgim şu. Hani bir ayet-i kerimede hatırladığım kadarıyla Allah affetti. Biz sizden çok sağlam bir söz almıştık. Ve size elçi göndermek zorunda değildik ve bu sözden sizi sorumlu tutardık diyor. O zaman bu kavrandı. Yani elçinin gelmesi bir bonus, bir ekstra oluyor. Ama gelmesi de sorumlu değil mi insan fıtratından dolayı? Şimdi şöyle bir şey var. Bu konu çok şey yaptı. Demin deist dedim. Hani belirli bir şey dedim. Cenab-ı Hakk'ın elçi göndermesi, kitap indirmesi rahmetlerin en büyüğü. Ama insanın bir de, bunu ben bir televizyonda, bir programda fıtrat dini diye de ben bunu açıkladım aslında. Cenab-ı Hak insana vermiş olduğu akıl nimeti sayesinde ve diğer yetiler sayesinde peygamber gelmemiş olabilir, peygamber tebliğ etmemiş olabilir. O zaman sadece ve sadece marifetullah dediğimiz Allah'ı tanımakla yine de yükümlüdür. Hiçbir insan, yani akıllı insan, önce bunu bileceğiz. Aklın dinin muhatabı akıldır. Akılsız insan dinde muhatap değildir. Onun ceza ehliyeti yoktur. Yükümlülüğü yoktur, mükellefiyeti yoktur. Şimdi bir insan düşünün ki, hani filmlerde falan olur ya, Tarzan. Tarzan vari dağda büyümüş, şehir içerisine inmemiş. Kimseden Allah şudur, peygamber budur, kitap budur. Bu kitabın içerisinde, peygamberin getirdiği, yani kitabın içerisinde, tebliğ ettiği dinin içerisinde şu hükümler var, bu hükümler var diye hiçbir ayrıntı söz konusu olmadan hiçbir şey bilmiyor. Hatta adını sanın da bir tek başına, yani hayvanların arasında ormanda yaşamış bir insan düşünelim. Bu insanın da yine tek bir yükümlülüğü var. Cennete gitmesi ve cehenneme gitmesiyle ilgili. Bu nedir? Buna sadece marifetullah bilgisi diyoruz. Bu aklı sayesinde, Allah'ın verdiği akıl sayesinde sadece beni bir yaratan, beni oluşturan, benim bir sahibim olmalı var. Ben bir eserim, benim bir müessirim var diyebilmeli. Şimdi onu sayarız. Onun şeyleri, İbrahim peygamber öyle benim anlattığım gibi dağda değil. O bir müşrik toplumun içerisinde kaldı. O orada, o mübarek. O konuya girerken oradaki sizin şey yaptığınız hani Enam suresindeki şeyde İbrahim peygambere Cenab-ı Hak yerin göğün melekutunu, yani güzel bir coğrafi bilgiler, jeoloji bilgileri, astronomi bilgilerini öğrettiğini, o bilgiler vasıtasıyla onları kullanarak neticede tevhide geldiği, orada o zincir öyle, ama onunki bilimden gelir. Öyle şeyden falan değil yani, öyle da şeyde değil. İbrahim peygamberinki çok uzun bir şey. Onun hani şirkten milleti arındırma, kendisinin arınması vesaire gibi, o ayrı bir senaryo. Ama ön şey burada sadece marifetullah. Yani insanın yükümlü olacağı nokta sadece marifetullah. Yani öyle dağ başında büyümüş, gelişmiş bir insan, ya beni bir yaratan var, Allah demese de olur. Hani şimdi bazı şeyler var, yeni yetmeler var, ne diyorlar, isim vermiyorlar, kozmik güç diyorlar. Ama bir yaratıcının varlığını hani öyle biliyorlar. Şimdi en güzel isimler Esma-ı Hüsna Allah içindir. İsra suresinde devamında ayetinde buyurulur. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, o odur. En güzel isimler Allah'ındır. Onun için o tip, yani toplumda tebliğsiz kalmış insanlar da zaten marifetullah'la yükümlüdürler. Kesinlikle akıllı olup da yükümlülüğü olmayan insan yoktur. Evet. Buyur. Ben Suat Kayışoğlu arayayım. Hocam, bu söylediğiniz konular hususunda bir şey yanlış anlamadıysam sizden dinlediklerim ve kitaptaki araştırmalarımda Câsiye suresi 28-29 ayette, Hicr suresi 92-93 ayette ve Araf suresi 6. ayette Allah kıyamette peygamberleri ve ümmetleri kendi kitaplarından sorguya çekecektir diye yazıyor. Yani düşünceme göre ya yanlış anlamadıysam. İşte bu bazı dini gruplarda mesela bir Hristiyanın cennete girme şartını illa kelime-i şehadet getirecek. Efendim İslam'ın şartlarını bilecek. Affedersin sünnet olacak şartı getiriliyor. Bu ben bu ayetleri doğru anlamış mıyım? Söylenenler mi doğru? Bunlar mı doğru? Bunu öğrenmek istiyorum. Siz ayetleri zaten doğru anlamışsınız Suat Bey. Bunun şeyi yok. Şimdi herkes şu anda maalesef işte Kur'an'da kınanan tefrika dediğimiz şey herkes daha önce de Resulullah döneminde de İbrahim peygamberden miras kalan İslam dinini halk kendi şeylerinden gruplara şu inanç bu inanç bir sürü böyle bir şeyler inançlar geliştirmişti. Onlara Cenab-ı Hak ta o zaman Resulullah'a ne diyordu? Onlar dinde tefrikaya düştüler, dinlerini parça parça ettiler, senin bunlarla bir ilişkin yok. İslam dininde böyle bir olay yok. İslam dininde şu anda da maalesef işte bunu dememize lüzum yok. İşte sizin de işaret buyurduğunuz gibi binlerce grup, yüzlerce demiyorum yani binlerce grup şey oldu. Herkes dini kriterlerini kendisi oluşturdu. Yine Kur'an'ın deyimiyle her grupta kendi inançlarıyla övünüp durmaktadır. Onun için burada tek şey var. Cennete gidebilmenin yolu Allah'ın koyduğu İslam ilkelerini, iman ilkelerini yerine getirmektir. Onun koyduğu, bir başkalarının koyduğu değil. Yine hak dini yaşamakla mümkün. Saf dini yaşamakla mümkün. Ve tevhidi yani yaşamakla mümkün. Onun için biz bu şeyleri buyurduğun noktalardaki o grupların kendi anlayışlarını biz bu çerçevede ele almıyoruz. Şimdi şöyle bir olay var. Hani şu var. Müslüman tabii tedbirli yaşamalı. Hani şöyle bir şey var, haramdan kesin sakındığı gibi, sakınacağı gibi mekruhtan da kaçmalı. Bu niye geldi biliyor musunuz? İşte böyle hani takva daha iyi, daha korunaklı bir hayat yaşayacağız derken ıngıla çıngıla kurban ettiler. Ve böylece neyin, nerede, ne zaman, nasıl yapıldığı, kim tarafından konulduğu, neyin dinle, neyin dinle olmadığı noktalarında her şey karıştı gitti. Onun için bizim herkese söylediğimiz şey şu, Kur'an'da olaylar çok detaylı değil, ana hatlarını sen yaptığın zaman iş bitiyor. Ama şimdi diyelim ki şöyle ele alalım, bir elinize bir ilmihal alın, namaz tarifini yapan bir ilmihal alın, bir iki örnek vereceğim. Mesela şimdi der ki abdest alacaksın der diyelim. Abdeste elini yıkayacaksın, yüzünü yıkayacaksın, diyelim ki başı ayağı mesheleceksin, yıkayacaksın. Dört tane unsur o ayetteki şey. Ama şimdi bir başlarsın, şimdi ağza su vereceksin, buruna su vereceksin, boyunu mesheleceksin. Boyunu meshederken kulağını bilmem şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şuradan şunu yapacaksın, buradan bunu yapacaksın, öyle gider. Bunları kim koydu? Neden koydu? Adam belki de vaktiyle iyi niyetle demiştir ki hani topluma çıkarken sadece yüzeysel bu kadar şey olmaz. Biraz daha temizlikli ol, kulağın içerisindeki tozu da al, kulağın arkasındaki tozu da al, almış diyebilir. Böyle birisi demiş olabilir. Dese de bir sakıncası yok. Ama bunu tutup da ilmihal Allah'tanmış gibi hani böyle yazılıp çizilecek olursa öyle olur. namazda duracağız. Hani iftar tekbiri alınacak. İşte tekbiri alırken şöyle yapacaksın. Bayanlar böyle yapacaklar. İşte bunu şey yaparken elini şöyle kaldıracaksın. Şu harfe kadar, şu sese kadar elin şurada. Şuraya geldiği zaman parmak uçların kulak ucunda, memesinde olacak falan. Şimdi bu detaylar. Bunları kim koydu, ne koydu bilmem ne yaptı. Biz bunları bilemeyiz. Bunların bizimle de dinimizle de alakası yok. Bizden istenen mutlak temizliktir. Onun için o grupların şeylerini bizim bu sohbete de sokmamızın da aslında hiç gereği yok Suat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Hocam, buyur kardeşim. Adam Osman Kesmi. Mesela benim abdestim var. Namazı kılıyorum fakat abdestim kaçıyor. Ve ilkinde akşamı hani, kılabilir miyim? O şekilde. Kılar. Ben kısadan şey yapayım ama bu konuyla ilgili yukarıdan sana bir kitap hediye edelim. Orada o konunun detayı var. Burada vakit harcamayalım. Evet. Dur, orada bir bayan arkadaşımız şey yaptı. Buyur kardeşim. Şu anda Kadir Peygamber'in vardı veya yoktuğu nasıl bir açıklamayı. Şimdi şöyle bir sözcük var. Ben ona kısa şöyle söyleyeyim. Kur'an'da elçilerin racülden olduğu, racül ifadesi kullanılır. Racül bizde toplumumuzda erkek olarak çevrildi. Racül sözlüğü aslında iki ayağı üstünde duran kişi demek. Bunu ben Yusuf suresinde uzun uzun açıkladım. Ve Yusuf suresinde ki bu açıklamalarımızda racül sözcüğünün şuraya geldi. Hani mesela delikanlı adam, erkek adam deriz. Yani mesela bayanlar için de kullanılır bu. Sözünde durmuş mert yiğitler için de aynı söylenir bu sözcük. Mesela nedir? Erkek kadınmış ve selam denir. Denir mi? Denir değil mi? Bu anlamda o racül. Yoksa normal olarak sıradan her erkeğin sıfatı mahiyetinde değil. Bu bir sıfattır. Ve böyle mertliğin, yiğitliğin sıfatı olmuş bir sözcüktür. Benim tespitlerimde bunu orada tebliğinde uzun uzun anlattım. Bayan içinde, erkek içinde kullanıldığı Arap dilinde, Arap edebiyatında var. Bu bir. Bir de dediğin noktaya gelince bayanlardan peygamber var mı? Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayette bizlere buyurulur ki biz elçilerden çoğunun kıssalarını size nakletmedik. Biz Kur'an'ımız bize şahit ve meşhut ilkesi içerisinde. Yani Kur'an'ın insanlığa gönderdiği, öğrettiği Arap coğrafyasına indiğinden Kur'an, Arap coğrafyasında peygamberlik yapmış ve Arap coğrafyasında Arapların iki gözüyle gördüğü, tanıdığı, bildiği kitlelerden örnekler verir. Şimdi bu bağlama baktığımız zaman belki Arap coğrafyasında orada o ülkelerin yani içerisinde belki bayan peygamber olmamış olabilir. Ama dünyaya gelmiş peygamberler bizim işte Adem, Nuh, Hud, Resulullah'a kadar saydığımız 20 küsur kişiden ibaret değil. Dünyanın her tarafında Cenab-ı Hak diğer ülkelere de, diğer kıtalara da nerede akıllı insan grubu varsa ve onların bir bilgiye, bir öğretmene ihtiyacı varsa oraya elçi yollamıştır. Bunların içerisinde hani bu elçilerin içerisinde bayanlar yoktur diyemeyiz. Ama falan bayan vardı da diyemeyiz. Ve bunun ötesinde şimdi şöyle bir olay daha var. Ben şahsen bu şeylerin içerisinde Meryem Valide'ye Ali İmran suresindeki ifadeyle verke'imâ'l-râkîn ifadesini dikkate aldığımız zaman Meryem Validenin de hakikaten toplum içerisinde elçilik görevi yaptığı kanaatında taşırım. Bu kanaat bana aittir. Son kanaat bana aittir. Ama verdiğim şeyler racül sözcüğünün hem bayanı hem bayı kapsadığı Arap diline aittir. Ve Allah'ın ben size elçilerin tümünü bildirmedim deyişi de Allah'a aittir, Kur'an'a aittir. Ölçü bu. Bu malzemelerden bu kanaat bende böyle. Buyur Osman Bey. Adım Osman Kesin. Beyran. Annemizin şeyi var mıdır? Beyi var mıdır? Hazreti Meyran. Şimdi efendim, Meryem Valide ile ilgili nasıl bizim programları izliyorsunuz değil mi? Evet. İzleyeceksiniz değil mi? Size şunu söyleyeceğim. Zannedersem bu haftadan itibaren 3 hafta Meryem Valide'yi işlerim. Televizyonda belki de bu perşembeden itibaren 3 hafta Meryem Valide ve İsa Peygamber'le ilgili uzun detaylar verdim. Ve şöyle anlatayım. Meryem Valide'nin eşi yoktu. Yani en azından şöyle söyleyeyim. En azından İsa'yı doğurduğu zaman evli değildi. İsa'yı evli olarak doğurmadı. Bunları şey yapayım. Ama daha sonra İsa doğduktan sonra evlenmiş olabilir mi bilmem. Kur'an'da da yok. Bakire doğuruşu İsa peygamberle ilgili. İsa peygamber hakikaten babasız doğdu. Bu babasız doğdu demek. Sünnetullah'taki yani yumurta sperm şeyisiz demek değil. Onu da söyleyeyim. Onları da açıkladım. Yani sünnetullah'taki normal sperm, yumurta, döllenme, Meryem Valide İsa'yı böyle doğurdu ama babalı olarak değil. O işi kendi kendine yaptı. Bunu öyle şey yapayım. Burada sadece televizyonda da açıkladığım bir konuyu daha size arz edeyim. Biz, izninizle konumu bitireyim. Bu konuyu yazdığımız zaman 3. ciltte biz Meryem Valide'nin hem erkek hem dişiliğiyle ilgili 20'ye yakın madde bulduk Kur'an içerisinde. Tarihten şuradan buradan değil. Biz bunu Tebi'nin 3. cildinde yazdık, açıkladık, toplumla paylaştık. Tabii herkes kendi şeyine göre bir şey yaptı ama benim verdiğim verilerin hiçbir tanesini, yani bu başta Kur'an'daki Meryem Valide'ye gönderilen sözcüklerin eril, dişil, bir yerde eril, bir yerde dişil, bir yerde eril, bir yerde dişil olması vesaire, Kur'an'da var bunlar. Neyse, bunların ötesinde bu kitapta yayınlandıktan sonra bizim kitapları Almanya'da Mannheim'da kültür merkezine alıyorlardı. 50'şer 100'er tane. Orada Almanya'da bu dikkat çekti. Dikkat çektikten sonra Almanya bunu tartışmaya açtı. Müslüman ve Hristiyanlar kendi aralarında tartışmaya açtılar. Oradaki İslam Kültür Merkezi üyeleri bu konuyla ilgili Vatikan'dan randevu aldı. Ve bu konuyu Vatikan'a götürdüler. Vatikan'da randevularında dediler ki işte biz Türkiye'de Hakkı Yılmaz şöyle bir kitap yazdı. Meryem Valide ile ilgili de böyle iddiaları var. Meryem Valide hem erkek hem dişidir ve İsa'yı kendi kendiyle üretti, doğurdu falan gibicesine. Bunu da Kur'an'la belgeledi, Kur'an'la bunu ispatı ettiğini etti. Şu anda da bunu şey yapılamıyor gibicesine oraya götürdüler. Bu ifadeyi bu randevüde Vatikan yetkilileri, orada kaç uzmansa onları ben bilmiyorum, onu arkadaşlar biliyor. Bu teklifi, bu şeyi anlattıkları zaman ilk işleri bu işe gülmek oldu. Evet. Arkadan yeni mi öğrendiniz? 1400 senedir biliyoruz bunu dediler. Yeni mi öğrendiniz? Ve ondan sonra isim vermişler. Koyu Katolikler çocuklarına hem oğlanlarına hem kızlarına Maria adını koyabiliyorlar, koyuyorlar. Ellerine de 20'ye yakın tarihte edebiyatçı, şarkıcı, avukat şudur budur falan tarihe geçmiş Maria adını erkeklerin listesine veriyorlar. Evet, biz bunu 1400 senedir biliyoruz. Siz yeni mi öğrendiniz deyip gülüp geçmişler. Biz de şimdi bunu hala kendi bünyemizde yeni tartışıyoruz. Yani öyle bir şey ki yeni bulmuş gibi. Halbuki bizim kitabımızda bu işaretler hep vardı. Buna inanın dediğim gibi bu hep vardı. Ama biz bunları hep bir şeyle olur mu olmaz. Ya sünnetullah'ta var işte bu. Aynı şeyle oluyor. Aynı şeyden geliyor. Değişmiyor. Ha bir olay daha var. Onu da anlatayım bu konuyla ilgili. Bu konuyla ilgili hepiniz yapabilirsiniz. İngilizce tarama sitelerinde bu o tarihten sonra tekrar hiç olmuş mu? Var mı bunun örneği? tarzında araştırdığımız zaman sırf Amerika kıtasından 160 tane örneği orada listede göreceksiniz. O şekilde doğmuş çocuğun bir tanesinde 13 aya kadar yaşadığı biliniyor. Ondan daha uzun yaşamışı da bilinmiyor. Ama bu şekilde doğmuş. Aynı Meryem ve İsa doğumu tarzında. Ama 13 ay yaşamış. Ondan sonra yaşamamış. O şeyde bunları da bulabiliyorsunuz. Biz bunu çok tartışmaya da açtık da. Böyle bu gelişmiş bilgileri de biliyoruz. Evet. Buyurun başka. Necati Bey buyur. Efendim şimdi biz biraz yani ayrıntılara da çok takılıyoruz. Aslında yani dinimiz gerçekten insanların güzel yaşaması için birbiriyle uyumlu yaşaması için bir sürü kurallar koymuş. Mesela bu konuda kul hakkına hiç riayet edilmiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de de özellikle yani iyiliğin ve zerresin kötü, yani zerresi bile yerde kalmayacak diye bahsederken bu konuya hiç şey yapmıyoruz, değinmiyoruz. Kul hakkı konusunda şey açar mısınız diye. Şimdi Bayram kardeşim, kul hakkı Kur'an'da çok enteresan bir şey söyleyeyim. Kur'an'ı baştan sona inceleyecek olursanız kul hakkına riayet edin deyip böyle her şey bir arada tek bir ayet bile bulamaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü Kur'an'ın içerisindeki ayetlerin hepsi kul hakkı. Tamam mı? Kur'an'ın içerisindeki ayetlerin, emir ve yasakların tümü kul hakkı. Tamam mı? Hepsi kul hakkı. Onun için arada tutup da falan ayet, surenin falan ayetinde kul hakkına riayet edin, falan ayeti şu yapın falan filan, böyle bir şey yok yani. Anladın mı? Hepsi kul hakkı. Düşünün ki, bir örnek vereyim. Nisa 10. ayeti ele alalım. Yetim mallarını, yetim hakkını yiyenler cehennemin ateşinin karınlarına ateş doldururlar. Öyle mi? Kul hakkı mı, yetim hakkı değil mi? Şimdi bak, bir şey daha var. Kur'an-ı Kerim'de kebairel ism der, günahların büyüğü der. Günahların büyüğünden bir tanesi de yetim hakkı yemek. Bak, birisi de yetim hakkı yemek. Şimdi yetimin hakkını koruyan, yetimin hakları nerede? Şu anda bizim mesela bizim ülkemizi ele aldığımız zaman yetimin hakları nerede? Nerede duruyor? Devletin bütçesinde kardeşim ya. Değil mi? Yetimlerimiz onları korumuyor mu? Şu anda he? Himaye, etfal, çocuk esirgeme kurumları, onların büyütümü, devletimiz bunları üstlenmedi mi? Yani yetimlerin harcayacağı, eğitileceği, öğreteceği paralar şimdi genel bütçede değil mi? He? Genel bütçede değil mi? Öyleyse bir kuruş bile olsa vergi kaçırmak, anlatabilir miyim? Kul hakkı değil mi? Yetim hakkı değil mi yani? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman her şeyden evvel yetimlerin hakkını. Savaşa katılmamış. Öyle anlatayım yani. Çocuk, bebek, ganimet elde edilmiş. Fey elde edilmiş, savaşmadan da hani savaşmış kafirlerden mal elde edilmiş. Onların şeyine bir bakın bakalım o mal önce ki nereye gidecekmiş. Hepsi yetime gidecek. Şey bakın bakalım yine Nisa suresinin 6. 7. ayetlerine bir bakın. Nerede bir vefat var? Bakın nerede bir vefat var? Bir kentte, bir mahallede bir kişi vefat etmiş, terekesi var, malı mirasçılara kalacak değil mi? Orada bile hiç kendi çocuğuyla alakası olmayanlar da veraset vergisi mahiyetinde direkt olarak o malda hiç alakası olmayan bir adamın malında yetimlere hak var. Kulak işte bu. Şimdi bir de burada bizim en büyük handikaplarımızdan bir tanesi şu, aziz kardeşlerim, şunu bilin. Biz hak ne? Daha bu hakkın tanımını yapamadık. Yetimin hakkı ne? İşçinin hakkı ne? Memurun hakkı ne? Ananın hakkı ne? Babamın hakkı ne? Evladın hakkı ne? Bu işin uzmanı burada Hasan Hocam. Yapıldı mı Hasan Hocam? Haklar belirlendi mi? Uğraşıyorsunuz. Evet. Evet, uğraşıyorlar. Evet, önce hak ne? Hak, hak. İşte önemli olan bu hakkı belirlemek. Hak belirlenmedikten sonra dediğim gibi ne genel olarak kul hakkı, ne de yetimin hakkı, ne babanın hakkı, ne ananın hakkı, ne çocuğun hakkı, ne işçinin hakkı, ne memurun hakkı. Hiçbir şey belirlenmez kardeşim. Önce hak. Bunun belirlenmesi lazım. Bunun da ölçülerini koymak lazım. Evet. Burada bir bayan arkadaşım var. Buyur hanımefendi. Ben Füze Albak. Televizyonda yani kaç kez izledim ama bağımlı yaptınız beni. Gerçekten ben o saati hiç kaçırmıyorum. Kaçırdığım mecburiyeti kalsam da çok müteessir oluyorum. Ben daha bunu söyleyeyim ve sonra teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Namaz için hani vakit yok dediniz, kurban için, hani bunları ben dinledim ama bir de şimdi açıklamanızı rica ediyorum. Namaz ve kurban. Bak kardeşim, ben her zaman söylüyorum. Namazsız mümin olamaz. Hayal ama namaz olur. Kur'an'ın anlattığı namaz. Bugünkü ritüel değil. Bugünkü yapılan ritüeller, açık söylüyorum, ne söylüyorum, bakın. Bugünkü yapılan ritüeller, taklidi hareketler, İçinizde aydın havası bilen var mı? Ondan fazla. Harmandalı oynamasını bilen var mı? Aynı folklorda bir adam bir hareket yapar. Değil mi? Evet. Neden yapar o hareketi bilen var mı? Yapan adam bilir mi? Onu folklor kursunda öğrenmiştir. Onu ondan yapar. Halbuki o hareketi yapan ilk adamın çok güzel bir anlamı vardır. O onun için yapar onu. Biz bunu dedik. Ve her yiğidin kendi yoğurt girişi, her mümin Allah'ı andığı zaman, Allah'ı şey yaptığı zaman, Allah'ın büyüklüğü karşısında kendi küçüklüğünü, küçülmelerini direkt olarak göstermek zorundadır. Bunu ritüelleştirdiğin zaman din dinden gidiyor. Allah'ın koyduğu ilkeler ilke olmaktan çıkıyor. Toplumda da hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Halbuki bu böyle değil yani. Bunun detayını yazdık biz. Yani eğer şeyse İslam dininin temel direkleri kitabımızda bu ayrıntılı olarak var. Televizyondaki anlattığımızdan 10 kat daha açıklaması var. Hocam hemen bu bağlamda aklımda kalan bir ayeti sorayım da. Onların alınlarında secde izi vardır ayetinde. Onları biz duyuyoruz. Evet. Onun ayet manası tam oturmadı. Şimdi müminleri şey yapar. Cenab-ı Hak orada gerçek müminleri tanımlama yapar. Şimdi Resulullah'la birlikte olan müminleri, gerçek müminleri şey yaparken, onları kendi aralarında şey yaparken, eşit davu alel küfar, ruhamâ-ı beynehum. Kendi aralarında birbirlerine çok acımalı, çok şefkatli, çok merhametli. Ama kafirlere karşı da çok şiddetli, çok çetin. Mümin öyledir. Mümin eğilmez, mümin yamulmaz. Mümin eğilmez, mümin kırılır. Mümin ölür. Allah yolunda ölür, mümin eğilmez. Bükülmez. Ve onun için Cenab-ı Hak Allah yolunda ölenlere öldü demeyin. Öyle mi? Onlar sürekli Allah katında rızıklanıp durmakta, amel defterleri sürekli çalışmakta. Değil mi? Şimdi düşünün ki bir şey soracağım size. Mesela şöyle anlatayım ki peygamberimizin torunu Hüseyin'i yalan. Kim ona öldü der ki? Hepimiz onun gibi olmak, hepimiz onun gibi ölmek istemiyor muyuz abi? Öyle değil mi? Öldü denir mi öyle eğilmemiş, kırılmış adamlara? İşte mümin eşit davu alel küffar. Eğildiği zaman ne oluyor? Nifak oluyor. Toplum hep bu tiplerden, kaypaklardan, yamuklardan, eğilenlerden, anlatabildim mi? Çekmiştir. Dünya medeniyetleri bunlar yüzünden, hangisi olursa olsun, hep bunların yüzünden çöküp gitmiştir, helak olmuştur. Orada bunu şey yaparken, bak simahum, sima alamet demek. Bazen hani biz yüze de sima deriz, şunun simasına falan filan bak ya, şunun görünümüne bak demek o. Yani bize yansıttığı kimlik gösterimine bak demek o. Simahum fi vücuhim. Onların alametleri, yani müminlerin kendi aralarında birbirlerine rahmetli oluşu, kafirlere karşı da çok çetin oluşları, yüzde alamet fi vücuhim, tüm benliklerindedir. Bu nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Min esenis sucud. Secde edişlerinin eseri olarak, izi olarak. Secde neydi? Secde neydi? Yere kapanmak değil. Allah'a top yekün teslimiyet. Tamam mı? Bu Allah'a teslimiyetten gelir. Öyleyse bunu biraz açacak olursak, bir adam düşman karşısında yamuluyorsa, öyle mi? Müminlere karşı da rahmetli olması, merhametli olması gerekirken efeleniyorsa, şiddet gösteriyorsa, terör estiriyorsa bu kategoriye girer mi? Peygamberin beraberindeki insan tipine girer mi o? Girmez. Olay bu. O ayetteki konu buydu. Yani devamına vesile oldun. Teşekkür ederim. Buyur abici. Hocam Karataş. Şimdi hocam yok. Yani evladın olarak, kardeşin olarak. Öyle. Peki. Şimdiki şöyle, Hazreti Peygamber'in milyonlarca hadisleri var. Bunu camilerde olsun, hocalar olsun, vardır. Bunlar her şeyde bir hadis gösteriyorlar. Evet. Hani bu hadisler milyonlarca Hazreti Peygamber'in var mıdır, yok mudur? Ya bunu öğreniyoruz. Namaz dediğin şey. Şimdi mübarek kardeşim, Resulullah 63 yaşına kadar ömür sürdü. 40 yaşına kadar toplumunun en saygın, en temiz, en dürüst bir insanıydı. Bir. 40 yaşında vahiy aldı. 40 yaşında vahiy aldığı zaman Cenab-ı Hak kendisini döndü uyardı. Sakına sakın benim adıma en ufak bir şey söyleme. Din adına bir şey söyleme. Burada içinizde Hakka suresinin 44-48. Ayetlerini bilmeyen var mı? Orada ne güzel. Eğer ki diyor benim adıma bir şey gevelese diyor ya. Tekavvele. Türkçe'ye gevelese diye geçer bu, tamam mı? Benim adıma yani, anladın mı? Din adına bir şey söyleyecek olursa onu şah damarından yakalarız diyor. Bu bir. Hud suresinin 6. ayetini gidin okuyun. İsra suresinin yine bir bölümünde. Ya peygamber de yeri geldi, sıkıntıya düştü. Bakın taviz vermeye bile bu aklından geçirdi. Buna inanın. Bunlar ayetlerde var. Ama Cenab-ı Hak hepsine müdahale etti. Sana hiç kimseye yapılmamış azapla azaplandırırız dedi. Onun için Resulullah din adına hiçbir şey söylemedi. Din de hüküm Allah'a aittir. Biliyorsunuz Sebe suresinde Allah hükmünde kimseyi ortak etmez. Din şirket gibi belirli ortaklarına, müdüründen, müdür yardımcısından, komisyon üyesiyle vesaire falan konmaz. İdare de edilmez. Din Allah'a aittir. Halis din olarak. Resulullah da o dinin ilk uygulayıcısıdır. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi. O ayetlerde ne yapılması emredildiyse onun ilk yapanı, ilk uygulayanı kim? Hep peygamberimizdir. Allah'ın dediklerinin ilk uygulayıcısı peygamberimizdir. Ha, Resulullah, yani geriye dönük bir imkan olsa da mübarek hareket olarak din adına, bakın din olarak, din adına herhangi bir hareket yaptıysa, herhangi bir söz söylediyse, o sözlerin hepsi Kur'an ayetlerinin Müslümanlara bedenen ve dille anlatımıdır. Ayrı bir şey hiç değildir. Yani eğer böyle geriye dönüp bunların tespiti olsa bu olacaktı. Ha, Onun tek şeyi vardı. Döndü dolaştı. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği in ettebiu illa ma yuha ileyye. Ben sadece ve sadece bana vahyolunana uyar. Onun dediği şu. Kendi kanaatleri çok şeydi. Sonra daha bir şeyler var. Vahiy o anladığı yerlerde bazı konularda bazı içtihatlar yaptı istişarelerle. Mesela Bedir esirleri konusunda daha vahiy gelmemişti. İstişare yaptı. Bir karar aldı, bir karar uyguladı. Cenab-ı Hak da uyardı. Elçiye bu yakışmaz dedi. Ve arkadan da o savaş hükümleriyle ilgili ayet geldi. Muhammed Suresinin 4. ayeti geldi. Şimdi bak istişareyle karar almıştı diyorum. Şimdi şöyle bir olay var. Şimdi yine burada şunu bileceğiz. Dediğim gibi milyon tane hadis olsaydı o olacaktı. Ama bizim elimizdeki bugünkü hadis diye milyonlarca dediğiniz şeyler şu anda Peygamberimizin zamanında Peygamberimiz tarafından direkt olarak kayda alınmış, zapta alınmış, videoya alınmış şeyler değil. Kendisinden 200-300 sene sonra ben babamdan duyduğuma göre, babam babasından duyduğuna göre, o amcasından duyduğuna göre, o da bilmem kimden duyduğuna göre falan diye 2 sene sonra, 200 sene sonra geriye yönelik olarak yazılmış şeylerdir. Ha, bunun bazıları Kur'an'daki olaylar, hani demin dedim ya peygamber Kur'an'a uyumunu, Kur'an'a uyguladığını anlatan şeyler dedim ya, ha, böylesi de çıkabiliyor binde bir. Ama bunun dinle bir alakası yok. Yani bunun dinle alakası yok. Dini siz Kur'an-ı Kerim'in içerisinde hani Musaf-ı Kur'an'ı ele alacaksınız. Bu eskilerin dediği bir espri bir söz vardı. Et dinu bes vel bevaki heves derlerdi. Yani din bes. Bes ne biliyor musunuz? Esprili bir şey. Şimdi Kur'an'ı açtığınız zaman ilk Fatiha'nın başında Bismillahirrahmanirrahim derken bir B harfi var değil mi? O B harfini dikkate alın. En sonunda da Gulenzu Rabbinas'ın sonunda da Minel Cinneti Vennas diye bir de S harfi var değil mi? O işte B'stir. Yani B ile S'nin arasındaki yazılı şeylerdir. Gerisi de fasafis olur. Bunun anlamı budur. Onun için bakın has olmayan din toplumları, insanları hepsini dinden soğuttu. O rivayetlerdeki olay şeyler var ya hepsini dinden soğuttu. Onun için yapacağımız şey şu ne? Halis dine dönmek. Bakın halis dini peygamber eğer ki biz kitlelere götürürsek var ya ilk Resulullah döneminde götürüldüğüydü. Toplum neydi biliyor musunuz? Hepinizin ezberinde. Değil mi? İzâ câ nesrullâhi vel fethu. Verâyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca. Ve sen insanları var ya Allah'ın dinine grup grup bölük bölük girdiği zaman böyleydi. İnsanlar inceliyordu, bölük bölük gidiyordu. Şimdi bölük bölük kaçıyor. Değil mi? Şimdi bölük bölük kaçıyor. Bastığı yerde de kalmıyor. Şimdi bölük bölük kaçıyor. Bunun nedeni ne? Şimdi bu kaçışın şey yeni değil. İşte o hadislerle şey yapılır. Ben şimdi bir başkasına aitti biliyorsunuz şeytan ayetleri diye bir müfterinin şeyiydi o olay ayrı da. Şimdi biz de bunlara ne diyoruz? Şeytan hadisleri diyoruz şimdi. Bunlar hep milleti dinden imandan soğutma. Ya şimdi gençler okuyorlar. Ya herkes akıllı sorgulamasını biliyor. Ya böyle şey olmaz diyor. Halbuki işin özüne gidiyor. Şunu temin ediyorum ki dünyada bakın dünyada akıllı olup da akıllı insanların neticede İslam'da reddedebileceği hiçbir ilke yoktur. Bunu biz hikmet kavramı şey yaparken televizyonda da açıkladım zannedersem. Çünkü Kur'an'da Kur'an'ın adı, Kur'an'ın koyduğu ilkelerin adı hikmet-ü baliadır. En üst düzeydeki bir hükümdür. En üst düzeyde ilkedir, yasadır. Onun için biz asla geleceğiz. Aslı uygulayacağız. Aslı öğreneceğiz ve aslı yaşayacağız. Muhammedi din değil efendim. Bu çok yanlış bir şey. Kur'an'ı dinleyeceğiz. Muhammed'i dinleyip Muhammed'in koyduğu din gibi anlaşılıyor. Muhammed din koymadı. Bakın bunu çok hassas edelim. Mesela şimdi çoğu Muhammediler, Muhammedi din falan filan. Mesela Yahudilik deniyor. Hristiyanlık deniyor. Tamam mı? Musevilik deniyor. İsevilik deniyor. Bunlar onlarla bir alakası yok. Musa Bey mesela Musevilik dediğin zaman Musa'nın koyduğu din. İsevilik İsa'nın koyduğu din. Muhammedilik de aynı şeye geliyor. Bundan kaçalım. Buyur beyefendi. Bir milletvekili yemin ediyor. Bir doktor yemin ediyor. Acaba Müslüman'a girişte bu yemin var mı? O ağacın altına biat edenler diye. Yani ilk insan Müslüman olacağı zaman yemin var mı? Hayır efendim. Şimdi oradaki yemin o ağacın altına biat ayrı bir şeydir. Biat orada bahsedilen biliyorsunuz Hudeybiye olayıdır. Hudeybiye olayı Müslümanların tarihinde çok önemli bir olaydır. Ve Mekke'nin fethini, İslam'ın da yücelmesini, inkişafını, arkadan Hayber'in fethinin de hazırlandığı bir noktadır. Hatta biliyorsunuz Hudeybiye şeyinde Peygamberimiz bir hayli görünürde tavizler verdi. Ama oraya o tavizler vesaire o sözleşme imzalanmazdan evvel de bir biat olayı oldu. Biat ölümüne teslimiyet demek. Anlamı budur. Oradaki bu teslimiyeti görenler ölümüne bu işten dönmeyecekler. Resulullah savaş kararı alırsa ölecekler ama dönmeyecekler. Bunu yemin edenler Müslümanlardı. Yeni Müslümana girenler değildi. Yani Resulullah'ı yalnız bırakmayacaklarına dair orada yemin etmişlerdi. Onlar Hudeybiye'de o yemini edenler çok saygın, hepimizin de Allah razı olsun diyeceği çok temiz, saygın, temiz insanlardı. Ama millet Hudeybiye'de o yemini ederken işin içerisinden sıvışıp kaçanlar da vardı. Onlar ayrı. Tamam. Buyur kendin. Hakkı Bey merhaba, Cemil Başak. Bir konuşmanızda Mekke Müslümanı olmadan Medine mümini olamayız demiştiniz. Bunu evet. Bize biraz açar mısınız? Şimdi kardeşim şöyle bir olay anlatayım ben size. Evet, İslam dininin ilkeleri özveri ister, fedakarlık ister, insandan malını vermesini ister. İnsandan canını vermesini ister. Şartlar öyle gerektirir. Bunu Resulullah Mekke'de 13 sene iman öğretti. Kur'an iman öğretti insanlara. Samimiyet öğretti, dürüst öğretti. Ve tam imana ermiş, imanını bütünlemiş kimselere savaşacaksın. Oğlunu savaşa göndereceksin dediği zaman başım üstüne diyordu. Malını harcayacaksın dediği zaman başım üstüne diyordu. Çünkü iman bunu gerektiriyordu. İmansız ameli yani devletleşme, devlet kurallarını uygulamaya kalktığın zaman iman olmadan nifak ortaya çıkıyor. Şimdi Mekke'de hiç münafık var mı? Yok. Medine'de münafık %60'dan fazla. Anlatabildim mi? Neden? Onlar Mekke çilesini, imanı bütünlemeden İslam'a girdiler. Allah savaşacaksınız diyor. Mal gidecek, evlat gidecek. Ve isterseniz bunu Tevbe suresinin içerisinde bunu uzun uzun okuyun. 55. ayeti bir okuyun. 85. bir ayeti okuyun. Cenab-ı Hak diyor ki ben onları dünyada ilk defa cezalandırıyorum diyor. Neden? Münafık ya. İmanı yok. Buradan bir ayet gelir de bak şimdi cezanın birine var. Falan falan falan münafıktır ha gözünüz açın deyiverir mi? Diken üstünde yat diyor. Veyahut da yani bir ayet savaş kararı alır da malını yollayacaksın askere oğlunu yollayacaksın derse oğlan giderse ne olacak? Mal giderse ne olacak? Böyle bir de karar çıkarsa benim halim ne olur diye bu adam çifte azap içerisinde. Onun için şu anda toplumda da kesinlikle imanı olmayan adamlardan bir Müslümanlık beklemeye kalkacak olursak yanılırız. Ve onun için Cenab-ı Hak da yine o münafıklar gelip dediğiyle ona geldiği zaman biz amenna, biz inandık dedikleri zaman Resulullah tabi bilemez onların kalplerini. Allah'ın uyarısı var değil mi? Siz amenna demeyin, inandık demeyin. Eslemler diyelim. Yani biz de sizin vatandaşınız olduk. Sizin kimliğinizi taşıyoruz. Kendimizi garantiye aldık, güvenceye aldık. Böyle uyarı var. Onun için o fark buradan. İman yerleşmeden amel bir işe yaramaz. Şunu da söyleyeyim orada bu bağlamda. Biliyorsunuz Kehf suresinin 105. ayeti. Oradaki ölçülerde de şu. Bir insan imanı olmadan ne kadar amel, iyi şeyler yaparsa yapsın kesinlikle Cenab-ı Hak ölçüye bile koydurtmam diyor. Yani onu cennete götürtürmez. Onun için önce Mekke'deki müminlerin öğrendiğini öğrenmek lazım. Orada da neydi? Körü körüne değil, yerde, gökte, enfüste, afakta her şeyi incelemek suretiyle İbrahim Peygamber'in kavuştuğu gibi sağlam bir imana kavuşabilmek. Önce imanı edeceğiz, imanı sağlamlaştıracağız. Sonra öteki yani amel vesaire şeyler ondan sonra devreye girer, ondan sonra yapılır. Evet, buyurun efendim. Efendim, ben 2008'de Rusya'da edebi metin olarak değer görülen Soluk Rüzgar romanı yazarıyım. Yani dünya edebiyatına girmiş bir yazarım. Adım Alişan Birlik. Kutsal kitabımızda Allah'ın bir kelamı var, diyor ki lütfen oku diyor. Lütfen oku diyor. Oku diyor. Yoksa ben sizi mükemmel bir şekilde de yaratmış olabilirim ama ben size bir akıl verdim. Oku diyor. Şimdi sadece Kur'an-ı Kerim'i, dinimiz kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız fakat bir de dünyaya bakacağız. Dünyanın mesela bugün dünyada bir gelişmişlik var. Batı'da bir gelişmişlik var. İslam coğrafyasına baktığımız zaman bir gelişmişlik yok. Müslümanlarda bir gelişmişlik yok. Burada İslam'ın hiçbir kabahati kesinlikle yok. Bütün eğer bir kabahat aranırsa Müslümanlarda aranır. Çünkü neden? Bir eğitimin noksanlığı var. Edebi metinlere toplum edebi metinleri içselleştirmemiş. İçselleştirmediği için orada bir çoraklaşma meydana geldiği için dinini de tam mükemmel bir şekilde algılayamaz. Biz her şeyden evvel ya gelişmiş ülkeler edebiyatına nasıl bakıyor? Bizim edebiyatımız da çok zengin. Mesela ben Varoş'u en iyi yazan yazarlardan, Varoş'u en iyi yazan benim. Bu Google'a girdiğiniz zaman bu anlaşılır. Ben şunu söylüyorum, din alimlerimizde şunu rica ediyorum. Toplumumuzu bir yerde bilince yatırım yapmak için edebi eserlere de yönelmeleri gerekir. Bakın Rusya niye gelişmiştir efendim? Amerika niye gelişmiştir? Almanya niye gelişmiştir? Fransa niye gelişmiştir? Çünkü bunlar ilk önce kendi insanlarına, ilkokul 3. sınıfta çocuklarına dünya klasiklerini okutuyorlar. Yani kendi yazarlarını okutuyorlar. Biz de daha kim yazar değildir bilemiyoruz. Örneğin ben son Yunanistan'dayım. Yunanistan'da böyle roman sanatıyla ilgili bir açıklama yapıyorum. Affınıza sığınarak. Bana Yunan gazetecisi şunu soruyor. Beyefendi diyor, sayın yazar diyor, sizin eserleriniz hangi akımdadır diyor. Toplumcu yazar. Toplumcu yazar deyince bıyık altında bakıp güldüler. Çünkü toplumcu yazar akımı dünya edebiyatını çok önemsedi. Ama ben ülkeme bunu armağan etmişim. Benim sizlerde ricam, mesela bir Orhan Kemal'i okusunlar, Reşat Nuri Gültekin'leri okusunlar, efendim Orhan Kemal'leri okusunlar, yani edebi eserlerimizi okusunlar. Evet. Ve emin olun ki dinini daha çok iyi algılayacak. Bilinç geliştikçe, o ekinsellik geliştikçe dinini de daha iyi bir korumuş olur. İslam dini bence universal bir dindir, güzel bir dindir, hoşgörü bir dindir. Ama maalesef bugün sanki böyle bir kötü niyetli insanların burada bir tavrı var gibi geliyor bana. Evet, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz çok ifadeyi birkaç defa çok öz olarak söyledim. Afak ve Enfüs'teki ayetleri incelemeyi şey yaptığımız zaman Kur'an bize der ki Mesela şöyle bir şey anlatayım size. Mesela Mülk Suresini ele alın. İlk girişinde yine Allah'ın varlık ve Rab'lık sıfatlarını şey yaparken hadi diyor yüzünü diyor gözleri yukarı bir bak bakalım, semayı incele bakalım, herhangi bir çatlak görecek misin diyor. Dön dön tekrar yap, dön dön tekrar yap. Burada bize yani çıplak gözle gecenin geceye bakmamız bir şey yapıyor. İlmi en iyi şekilde araştırıp geliştirmemizi mi? O ilmi yani keşfetmemizi mi? Misal. Şimdi biliyorsunuz teknolojide de bütün olaylar hep keşiftir. Neticede sünnetullah'taki var olan şeyin keşif ve onun farklı bir uygulamasından ibaret. Ama buyurduğun gibi bu yüzyıllardır, şimdi demin bir şeylere değindim ya ben, hani abdest alırken işte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, bunların detayına, hatta daha size şey yapayım, istersen ilmihal kitaplarına bir bakın, affedersin, tuvalette tarihlerinde parmağını şöyle tutacaksın, böyle tutacaksın, şöyle bunları yazarken bunların dediğin şeylere hiç gidilmedi. Bunların felsefenin okutulması, edebiyatın okunması, okutulması ve herkesin hani bilim ve teknolojide gelişmesi, geliştirilmesi noktasında İslam'ın hep emri. Ama işte Müslümanlar kendi öğrenimlerini, eğitimlerini baktığımız zaman eski klasik medrese eğitiminde okuyup öğrenmeyi, bu Selçuklularda da böyle, Osmanlı'da da böyle, hep onlarla sınırlı kaldı bu. Yani hep şöyle anlatayım. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri, hani bir kelami ayeti var Kur'an, onu okudular ama tekvini ayet dediğimiz evreni okumayı hiç becermediler. Ve onun için de bugünkü zilletin içerisindeler. Bu tartışılmıyor zaten. Buyurduğun gibi bütün tüm dünyada işte bu hani gelişmiş ülkeler o klasikleri okumuşlar. Oradan ders almışlar. Çünkü şöyle bir olay var. Bunu ben yeri gelip tabi orada hep yaşanmışlıklar konu ediliyor. Bu yaşanmışlıklardan hep ibret alınması lazım. Cenab-ı Hak bize şöyle arz edeyim. Şey başladığı zaman, Kur'an-ı Kerim nüzule başladığı zaman hemen 10. surede At kavminden, Semud kavminden ve Firavun medeniyetinden vesaire hemen örneklemeye geçer. Bizim mealde orada şey yapın, bu ilk geçen yerin altında bir dipnotumuz vardır. Orada dedik ki bu Arap coğrafyasında Arapların tanık olduğu medeniyetlerdir bunlar. Bizlerin ise bunun Roma medeniyeti, Rus taraf, Uzak Doğu vesaire veyahut da kıtalar ötesindeki medeniyetleri de oradaki gelişmelerini vesairesini de incelemeleri lazım tarzında şeylerimiz var. Orada bunların da öğrenilmesi diye. Ve şu var, buyurduğunuz noktada, burada kendisi yok ama yani kalbimizde yer olan Profesör Alemdar Yalçın hocamızın da buyurduğu noktayla ilgili, edebiyatla ilgili bu noktalarla özellikle araştırılması noktasında çok değerli bir eseri var. Yani onu da bildireyim. Alemdar Yalçın hocanın profesör. Yani bu konuyla ilgili de çok güzel bir eseri var. Ve orada yani bizim bilmediğimiz mesela Roma İmparatorluğu'nda yani edebi noktalar yönüyle araştırmalar, daha Bizans'ını ele alır, Osmanlı'sını alır, Selçuklu'sunu ele alır. Bunların yapılması lazım. Şimdi bu kıssalar bize, kıssa bu arada bir malumat vereyim. Kıssa aynı çizgiden geri dönüş demektir. Yani hani tarih tekerrürden ibaret diyoruz ya, aynı olayların tekrar vuku bulması. Geçmişteki yanlışlar, hatalar tekrar edilmemesi için onların önceden bir bilinmesi lazım. Oradan örnekler olarak edebiyatçılar marifetiyle ele alınması lazım. Yine bir şey daha var. Son zamanlarda kendi ilgilendiği noktalardan yabancı bazı şeyler var. Edebiyatçılar var. Yani çağdaş şu anda. Yazdığı eserler çok güzel, değerli şeyler ama son bir iki sayfasına, beyefendi de herhalde katılır, iki sayfasına eşcinselliğin reklamını koyar. Ve bunu toplumlara yutturmaya, bunu olağanlaştırmaya çalışır. Ben bunu tabii yabancılarda bunu görüyordum okuduğum zaman ama şey yapıyorum ki son 10 senede de aynı akım Türkiye'de de bir iki yazar 500 sayfalık romanın içerisinde 2 sayfalık aynı ögeyi koymaya başlamış. Edebiyatla yıkım. Öyleyse doğrulma da nereden olacak? Ben sonra bir ilave yapabilir miyim? Tabii, buyurun efendim. Şimdi efendim, bizim edebiyatımız Orhan Kemal öldükten sonra edebiyatımız mafyanın eline geçti. Bakın, ben şunu söylüyorum. Dostlar şunu çok iyi bilmesi lazım. Bir dünya edebiyatçılar şuna dikkat ediyor. Mesela isim vermemde bir sakınca yok. Ahmet Ümit'e ben şunu söyledim. Ya Ahmet dedim, değerli dost dedim. Televizyon geziyorsun. Eserlerin eser niteliği yok. Eser niteliğin yok. Ya benim bir şeyim yok, bir suçum yok, akşam birlikte dedi. Beni çağırıyorlar, ben de gidiyorum. Ha, ben şimdi, işim vermemiştim ama evet, teşhir ettim. Yani. Şimdi ben şunu söylüyorum efendim. Hitler'in yenilgisinden sonra İngiltere'deki hegemonya Amerika'nın eline geçti. Amerika'nın eline geçti. Amerika üçüncü ülkelere CIA'nın ajanlar gönderdi. Burada kimleri buldu inanır mısınız? Doğan Hızlanları buldu. Bunu iş başına getirdi. Onlar biz dedik biz bir proje yaptık. Bu projeye göre siz Türk halkını buna göre belleğini şekillendireceksiniz. Bunlar da ne yaptılar? Edebi eserleri tamamen ortada kaldırdılar. Çünkü edebi eser sen kendi tarihini, kendi köyünü, kendini, varoşunu, her şeyini edebi eserlerde bulabilirsin. Ve bu 45 senedir bu insanlar başa geldiler. Akademisyenler bu işe el attı. Çünkü akademisyenin bir defa edebiyatta ellerini çekmeleri lazım. Çünkü sınırlandırıyor. Bu iki. Üçüncüsü, toplumu her şeyden evvel toplumun bilincine bir yatırım yapılmayınca çoraklaşma meydana geldi. Çoraklaşma meydana gelince bu İslam dinine de zarar vermektedir. İslam dinine zarar verdiği gibi yani köylü kentli olamıyor. Varoş'a geldi. Varoş hem köylülüğünü yitirdi hem kentli oluşunu yitirdi. Burada bir mücadele vermemiz lazım. Hep yekün bir mücadele vermemiz lazım. Yani edebi eserlere mutlaka toplumun belleğine yerleştirmemiz lazım. Teşekkür ederim. Evet. Efendim zaten adı üstünde edebiyat aslında o da şey olarak kalmış gitme. Bir olayı terbiye etmek, şekillendirmek anlamında. Aslında toplumu şekillendiren eserler edebiyatın anlamı. Sadece eğlendirilen, toplumu şekillendiren eserler demek. Evet, şimdi ben bu ara dikkatimi çekti Ali ile Hüseyin'le şey yapayım. Burada değerli kardeşimiz İsmet Uçma Beyefendi de olacaktı. İsmet Bey biliyorsunuz işaret yayınlarının sahibi. Aynı zamanda da şu anda İstanbul Milletvekilimiz. Burada bulunacaktı ama bir cenaze vesilesiyle burada bulunamıyor. Adı burada. Onu da size duyurmuş olayım. Siz de olmayışını hoş görün. Buyurun Cumali Bey. İsmi Cumali Bey'ki. Sayın Hakkı Bey, az önceki cennet konusuyla ilgili iki soru sormak istiyorum. Şimdi birincisi, bireysel anlamda baktığımızda bir fert olarak, bir Müslüman olarak kimin cennete gireceği, kimin girmeyeceği, özellikle başka inanç sahiplerine kanaatimce bizim fazlaca ilgilenilen bir konu değil. Bu Allah'ın tekeline bir olay. Yani Müslümanın kendisini bu şeylerle meşgul etmesine gerek var mı? Yoksa Müslüman Allah'ın bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Ayeti mucibince yapması gereken işleri yani salih amelleri en güzel şekilde yapıp gerisini Allah'a mı bırakması lazım? Yani pratik olarak baktığımızda. İki, Müslümanların genel algısı Müslüman olanlar öncelikle cennete girecek diyoruz. Böyle bir inancımız var. Fakat İslam dünyasına baktığımızda bunlar yeryüzünü cehenneme çevirmiş durumdayız. Birbirlerini kesiyor. Ayrı gruplara ayrılmışlar. Burada da çok dramatik bir tezat yok mu? Yoksa bugünkü yaşananlar doğru mu? Bilgilerinizi, görüşlerinizi alabilirim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi birinci mesele, yani bu cennete girip gitme mesele, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ben şu nitelikli insanları cennete koyacağım, şu nitelikli insanları cehenneme koyacağım diye ayetlerin varlığından kaynaklanan bir konu. Yani herkesin mekanına ait bir başkasıyla ilgili bu adam cennetliktir, cehennemliktir diye diyebileceği bir şey değil. Yani o bizi şey yaptığı yok. Zaten şöyle anlatayım. Herkesin kalbindeki imanı da Allah bilir. Bizde genel bir ilke vardır İslam'da ve Kur'an'da. Hatta genel evrensel hukukta zannedersem eski mecellede de var bu. Nahnu nahkumu biz zevahir vallahu alemu biz serair. Biz hep görünüşe göre hüküm veririz. Ucu sakal. Kalbindeki gizli olanları ise Allah bilir ve geçeriz. Bir de şu var, Araf suresinin 40. ayetlerinde vesaire orada bir grupta da bir Ashab-ı Araf var. Araf, Ashab-ı Araf, Kur'an bilgisi olanlar demek. Allah'ın verdiği ölçülere göre, hani bir sokakta bir adam gördüğün zaman diyebilirsin ki, ya bu iman ve salihatı koruduğu zaman bu cennete gidebilir dersin, Allah'a havale dersin. Bu küfrünü, nifakını, şirkini ve bu kötü amellerini koruduğu zaman da böyle de ölecek olursa, yani öyle değil bir de ölecek olursa, yani itibar hatimeyedir. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Bu da cehenneme gidecek diyebilirsin. Ama şimdi şu var, bizde çok enteresan yanılgılarımız var insanlık olarak. Bir adamın küfrünü görebiliyoruz, bir insanın isyanını görebiliyoruz değil mi? Günahını görebiliyoruz. Ama maalesef tevbesini göremiyoruz. Değil mi? O adam tevbe etmiş olabilir. O imansızlıktan dönmüş olabilir. Onun için birisinde bir şey gördüğümüz zaman onu Allah'a havale edip susmasını bilip bu adam böyle idiyse öyle olabilir. Yani cennetlik olabilir. Böyle idiyse cehennemlik olabilir diyebilmeliyiz. Bir de ölenin arkasından konuşuluyor. Şimdi örnekleme yoksa ona zaten değmez zaten. Onu dememeniz yok yani. Böyle onun için burada her şeyden evvel birbirimiz hakkında hep hüsnü niyet. Ama bu şudur. Onu evvela şunu söyleyeyim. Birbirimizin hatasına göz yumalım anlamı yok bunda. Bir Müslüman, eğer Müslüman ve o kardeşimizle kardeş olarak biliyorsak iri ufak hiç fark etmez. Küçük büyük bir yanlışını, bir hatasını, bir kusurunu gördüğümüz zaman hemen anında onu uyarmak mecburiyetindeyiz. Tabii uyarı metotları da kendine göre, Kur'an'daki şartlara göre, tatlı dille, güler yüzle, iyi niyetle vesaire olması lazım. Onlar Kur'an'da ayrı bir şey. Ama dediğim gibi kimsenin suçuna, günahına da şey yapmayacağız, göz yummayacağız. Onu uyaracağız. Ama dediğim gibi her şeyden evvel onun kusurlu halini görmüş olabiliriz. Ama tevbe etmiş halini görmediğimizden dedikodusunu vesairesini yapmayıp zembetmeyip yani gıybetine düşmemek gerekir. Hasan Hocam buyur. Benim ismim Hasan Köse. Aslında hem edebiyatla alakalı hem de bu meseleyle alakalı iki şey söylemek istiyorum. Hadid suresi 27. ayet-i kerime yanlış hatırlamıyorsam ruhbanlığı icat edenler sonra ona gereği gibi çok az müstesna uymadılar diyor. Orada bir istisna var. Yani hem ruhbanlığı icat edip gereği gibi uyanlar yani manayı muhalifinden uyanların kurtulduklarını biz oradan görebiliriz. Kimden bahsediyor? Orada ehl-i kitaptan bahsediyor. Ruhbanlığı icat edenlerden. Dolayısıyla bu iman şartını da içerisine almış olur. İşte salih amel şartını da içine almış olur. Genellikle bu tartışmalarda bu ayet-i kerime atlanıyor. Bilmiyorum niye. Yani belki siz bir şey söylersiniz. İkincisi iman bir iddia ve hayat yani hayatla desteklenmesi gereken hayatın içerisinde bir şeydir. Yani bir okula kayıt yaptırmaya benzetebilirsek, yani devam yoksa, gelip gitme yoksa, derslere devam etmek yoksa, tekrar yoksa, yani katılım yoksa, dolayısıyla orada o dışarıdaki yapılmış olan kaydın bir anlamı ortadan kalkmış, kendi kendisini peşinden yalanlamış olur. Bu da bir başka bir şeyi, boyutu için. Hocamın bahsettiği dil meselesiyle alakalı ben birkaç rakam vereyim. Amerika'da ilköğretim yani bugünkü ortaokulu, bizim ortaokulu bitiren çocuk 8 yılda 72 bin kelimeyle hazırlanmış olan kitapları okumuş ve bitirmiş oluyor. İngiltere'de bu 70 bin. Türkiye'de 7 bin. Yani rakam çok açık olduğu için şeye fazla söze şey kalmıyor bu noktada. Türkiye'de 70 bin. Bu birinci nokta. İkinci nokta 1972'de bir eğitimci, Fransız eğitimci Bloom bir araştırma yapıyor. 3 yıllık bir araştırma yapıyor. O araştırmada çocukların, gençlerin anlama kapasitelerini dilin nasıl etkilediğini, yani dilin zenginleştirilmesinin, çocuğun kendi dilindeki seviyesinin, anlam denizinin genişliğinin çocuğun eğitiminde hangi dersi ne kadar etkilediğiyle alakalı bir araştırma yapıyor. Uzun, büyük bir araştırma. Doktora tezi bu. Araştırma sonucu şu: kendi dilini çok iyi konuşan, kendi edebiyatına hakim olan çocukların matematikteki diğer çocuklara göre farkı %78 üstün. Fende bu %64 üstün. Sosyal bilimlerde %52 üstün. Yani sosyal bilimlerin de dille alakalı olması sebebiyle o şeyde biraz açık kapanmış oluyor. Matematikte bile bu kadar açık bir fark var. Son olarak şunu söylemek istiyorum, destek olma açısından söyleyeyim. Hani şey var, cahiliyeyi iyi bilen, Hazreti Ömer'e ithaf edilen bir söz var. Cahiliyeyi iyi bilen, İslam'ı da bilir sözü var. Buradaki kastı da şöyle diyebiliriz. Mesela Roger Garadi rahmetli Müslüman olmuştur. İyi bir Marksisttir, büyük bir kafadır. Müslüman olmuştur. Ve Müslümanlara da İslam'ı açıklayacak, İslam'la alakalı birçok eser ortaya koyan, dünya ile ve İslam'la alakalı birçok düşüncesini yazan ve bütün dünyada da okunan, yani işte Siyonizm'in de hışmına uğrayan birisi olmuştur. Bir çoban da yani ya da dil noktasında daha alt düzeylerde kavrama seviyesi olan birisi de Müslüman olabilir. Evet, kendisi Müslüman olabilir. Cennete de gidebilir. Fakat ikisinin işte bu kavrama noktasındaki şeyi aynı olmamasından yola çıkarak bizim yani dilin zenginleştirilmesiyle alakalı hocamın görüşlerine katıldığımı beyan etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, Cenab-ı Hakk'ın zannetmiş olduğu o Hristiyanların geçmişte yani ruhbanlık icadı dediğimiz zaman biz bu ruhbanlığı zaten biliyorsun dar kapasitede ele alıyoruz. Ruhbanlık sözlük olarak aslında çok hakiki kulluk anlamında, hani normal basat bir şey yaparken daha iyi takva, daha iyi bir hayatı yaşayabilme özentisi. Ama sonradan bu olay biliyorsunuz işte evlenmeme vesaire falan, kadın erkek ayrımı, işte rahipler, rahibeler, papazlar vesaire gibi kilisenin koyduğu kurallara kadar bizi indirgedik ama bunların o günkü mahiyetiyle ilgili tam teşekküllü olarak bir anlama da sahip değiliz. Ben bu konuyla ilgili de yapılmış iyi bir şey araştırmada bilmiyorum geçmişe ait. Ama şunu biliyoruz. Şimdi Kur'an'ın değişik ayetlerinde, Ali İmran suresinde ve İsra suresinde bunların ehli kitap dediğimiz, yani bu gruptan ki bu hani ruhbanlığı icat etmiş kitleler şey yaparken, onlar hak dini ve Kur'an'ı şey yaptıkları zaman Kur'an karşısında hepsinin pat diye kendilerini yere atıp hayranlıklardan bayıldıklarını bile, yani çünkü ilim adamları biliyorlar olayın büyüklüğünü vesaire, onları bile biliyoruz. Tabii ki orada istisnalar buyurduğun gibi hep var. Şimdi diğer edebiyat noktaları da zaten onun etkisi çok farklı. Hatta peygamber dilinde şöyledir, sözün etkisi kılıç etkisinden daha üstündür dememize lüzum yok yani. Yani şimdi hatta bunun bir şiiri de var. Dilin yarası iyi olmaz ama kılıç yarası iyi olur gibi. Yani yine dilin, edebiyatın etkisini anlatan Arap edebiyatında da çok değerli şiirler de var. Bu noktalarda teşekkür ederim. Ama önce arkadaki bey daha önce. Buyur kardeşim. Evet. Önce merhaba. Adım Şehmuz Delibaş. Sizi öğrenelim. Tanıyalım. 3 haftalık bir süre oldu. İşte 35 bölüme kadar geldim. İzledim. Salat ve dua bölümlerini oturup izledim. En azından öğrenmeye çalışıyorum. Kendi dinimi tekrardan öğrenmeye çalışıyorum. Bu 7 aylık dönemde din değiştirir gibi oldum açıkçası. Yani tamamen bazı şeyleri atıp gerçekten dinimi öğrenmeye çalışıyorum. Bunun için çaba da göstermeye çalışıyorum açıkçası. Belli bir dönemdir Nahl 44, Nahl suresinin 44. ayetinde Litübeyniye, Arapça bilgim de yok nihayetinde sizin bu konu üzerinde bilginizin şu 3 haftada ne kadar yoğun olduğunu öğrendim, gördüm. Nahl 44'te, biraz önce de hadis konusunda aslında tam o konu üzerine gelmişken bunu söylemek istiyordum. Nahl 44'te işte Litübeyniye, yani açıklama mı? Genelde biliyoruz ki bütün meal çevirilerinde açıklayasın. Ben şunu söylüyorum her zaman, bulunduğum ortamlarda açık olan bir şeyin açıklanması elbette ki olmaz. Sizin bu kitaplarınız veya sizi izlediğim kadar zaten bunun üzerinde yoğunlaşıyorsunuz. Hani açık olan bir şeyin açıklanması zaten olmaz diyorum. 6 aydır bir arkadaşımla bunun konusunu tartışıyorum. Evet. Ve ne yazık ki bu konuda da anlatamıyorum. Bu kavram üzerinde bir, yani peygamberimizin açık olan bir şeyi açıklamadığı, sadece vahiy ilettiği konusunda düşüncelerim var ama bu Litübeyniye kelimesini açıklarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi sözün orijinal anlamı tebeyyün. Tebeyyün bir şeyi açığa koyma demektir. Şu masanın altındaki herhangi bir şey, ben bu masanın üstüne koysam buna tebeyyün. O kapalı bir yerdeydi, getirdim aşağı koydum demek. Yahut da hepimizin evinde şöyle düşünün, buzdolaplarımızda herhangi bir yiyecek var, içecek var, meşrubat var. Onun dolaptan getirilip masanın üstüne konması tebeyyündür. Açığa çıkma. Daha önce açıkta durmayan bir şeyin açığa getirilip konmasıdır. Kur'an'a baktığımız zaman şöyle ifade edeyim. Kur'an'ın bir sıfatı mübindir. Apaçık kitaptır. Kur'an'ın belki 10 tane, 20 tane yerinde ayetleriyle ilgili de ayatun beyinatun diye geçer. Apaçık ayetler. Apaçık. Onun için Kur'an'ın herhangi bir kimse tarafından açıklanmasına ihtiyaç yoktur. Açıktır, açıklayıcıdır. Bu bir. İkincisi, buyurduğunuz noktalara iyi dikkat edeceksiniz. Bunu kim açıklayacak? Ayete bakacak olursak, ikinci şahıs olarak peygambere hitap edildiğini, tübeyyine diye ifade edilir. Buna şeyde muhatap kişi. Türkçe'de biz buna ikinci şahıs diyoruz zamirlerle. Burada çok değerli hocalarım var. Eser'den burada hocam var. Şunu söyleyeceğim size. Bunu peygamber açıklayabilir mi? Yani Kur'an farz edin ki kapalı. Farz edin ki Kur'an mübin değil. Tamam mı? Farz edin ki Kur'an mübin değil. Farz edin ki Kur'an'ın ayetleri apaçık değil. Farz edin ya. Olur mu olur? Öyle değil. Bunu kim açıklayacak? Peygamberimiz bunu açıklayabilir mi? Ne dersiniz? Ben size söyleyeyim. وَمَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانِ Sen kitap nedir bilmezsin. Dil bilgisi bilmezsin. Gramer bilmezsin. Edebiyat bilmezsin. وَلَا الْا۪يمَانِ İman, din de bilmezsin. Tamam mı? Sosyoloji de bilmezsin. Hukuk da bilmezsin. Peygamber böyle birisi. Bu kitabı açıklayabilir. Açıklayamaz. Tamam mı? Allah'ım açıklamış. Bu kadar basit. Hiç uzatmayın. Biz bunları program birinde Erika hadisi diye, minareyi çalan kılıfını hazırlar diye, bunları söylemezden evvel ön hazırlık yapıldığını söylerim. Peygamberimiz o mübareğe atfen, anladın mı? Gün olacak, birisi gelecek, koltuğuna vurulmuş olarak şöyle diyecek, böyle diyecek, şu diyecek, bu diyecek diye bunların yatırımının daha önceden yapıldığını hep deklar ettik. O konu. Ablam buyur şimdi. Ben de sizi dinlediğimde demiştiniz ki ayetleri bilemeyeceğim, hangi şeyde tam sonunda açmıştım. Şu duayı her mümine Allah dua etmeyi nasip etsin demiştiniz. Evet. Ben de onu açıklamanızı rica ediyorum. Evet, onu Uludağ Üniversitesi'nden bir hocamız, Tevhid Suresinin şu ayetlerinde şöyle bir dua var diye şey yapmıştı. Bu, ben bu duayı anlamamış demişti de ben öyle şey yapayım da herkese Allah o duayı nasip etsin. O duanın bir emsali de Zümer Suresinde var. O cennete girmiş müminlerin cennette ettikleri duadır. Çok güzel. O cennet duasıdır. Şimdi burada hep duayı anlatıyorum ya. Burada başımız ağrıyor. Ya Rabbi başımızın ağrısını gider. Hastalığımız var, Rabbim şifa ver. Borcumuz var, Rabbim işte sağlık ver de borcumuzu ödeyelim. İş imkanı, işlerde kesatlık var, Rabbim işimizi aç falan diye dua ederiz. Dünya duası budur. Ama ahirette her şey farklı. Bitmiş, oraya varmışsın. Allah'ın lütfu, Allah'ın hediyesi olan hani cennete girmiş. Oradaki adam da orada hamd ediyor. Sonsuz övgülerini bize bunu nasip eden Allah'a ve dünyada bizi şirkten uzak tutmuş Allah'a ne kadar da doğru yapmışız ki müşrik olmamışız da buraya girmişiz diye. O bir cennet duası. Onun için yani orada da etkilendim de inşallah orada öyle bir dua hepimize nasip olur. O cennet duasıydı o. Hud suresinde dua et. Buyur kardeşim. Ben sizin isteğiniz doğrultusunda size ağabeyliğe hitap edeceğim. Çok güzel. Gençlerimiz çok yoğunlar, hep koşturuyorlar. Biz her öğrendiğimizi, her dinlediğimizi onlarla da paylaşmak istiyoruz. Bazen çok ters tepiyor. Benim 18 yaşında bir büyüklerim, küçüğü bir kızım var. Bazen ters tepiyor, bazen çok güzel dinliyor. Nasıl bir yol, yöntem uygulamalıyız ki onları da bu işe bulaştırabilelim? Efendim şimdi şöyle bir olay var. Şu anda işte çağımız maalesef büyük bir baskı altında. Gençlerimiz, hepimiz, yaşantımız, çocuklarımızın reşit olma şeyleri, zamanları, süreçleri etkilenmekte. Şimdi reşit olabilmeleri lazım. Her şeyi kendileri seçebilmeleri lazım. İyi kötü kendileri ayırabilmeleri lazım. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman hani bunu görürsünüz. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Dinde tiksindirme yok. Neden? Gattebe yener rüştü minel gayidir Cenab-ı Hak. Çünkü iyi, kötü, güzel, çirkin, hak, batıl hepsi böyle açıklanmıştır. Ortaya konmuştur. Öyleyse nasıl? Kur'an da açıkla konmuş. Şimdi sen burada zorlamayacaksın. Burada ne var? Siz Kur'an'daki gerçekleri, hakikatleri, şimdi tablo, bir o tabloyu düşünün, bir bu tabloyu düşünün, şunu düşün. Hristiyanlık, Yahudilik, deistlik, ateistlik, bilmem daha hangi akım varsa. Bunları hakikaten çocuklarınızın karşısına geçip, çocuğunuz geçip objektif olarak bunun en iyisini seç diyebilmelisiniz. Bunu seç diyebilmeniz için bu çağlarda da çocuklarımızın işte bunu gasp ettiler, bunu hapsettiler diyorum. Çocuklarımızın özgür olmasını, reşit olması sürecini elimizden aldılar. 18'inde diyorsunuz, 28'inde ne olacak, 30'unda ne olacak, 40'ında ne olacak? Acaba daha o özgürlüğe, seçme özgürlüğüne kavuşabilecek mi? Yoksa hala o sınavda, bu sınavda X'di, Y'di, Z'di falan filan onlarla mı uğraşacak? Çocuklarımızın sosyal hayatı bitti.

Ama başka bir yerde yine hocamın mealinden okudum. Dövün diye değil, o darp kelimesinin belki 15 tane manasını sayıyor. Kitap basmakla, çadır kurmakla bilmem ne bir sürü şeylere geliyor mana olarak da. 10 tane şey okuyorsunuz. Hepsinde değişik manalar. Şimdi biz bunun Arapçasını okuyup anlayamadığımıza göre Kur'an'ı anlamak için Türkçesini okuyacağız. Her meal değişik bir şey söylüyor. Hangisine inanalım? Kalbimiz çürüyor. O mu doğru, bu mu doğru, öbürü mü doğru? Bu konuda ne dersiniz? Şimdi çok haklısınız. Allah izin verirse, şimdi şöyle bunu ben hep öneriyorum. Hatta biz sunuş bölümünde de şöyle bunu arz ettik. Kesinlikle bir kişinin mealine bağlanıp kalmayın. Önünüzde 3-4 tane meal olsun. Onları beraber olup karşılaştırmalı olarak şey yapın. Sonradan da böyle aynı buradaki yaptığınız gibi takıldığınız yerleri ilgililerine götürmenin yoluna bakın. Bu, yani bu bir prensip olsun. Bu bir. İkincisi, mesela o buyurduğun noktada darp sözcüğünün de 50-60 tane anlamı var. Bunu, hocam bunun çoğunu orada arz etmiş. Kendisine de buradan hani teşekkür ederiz, o ayrı. Fakat burada önemli olan şu. Gözden kaçırdığınız nokta, o kadarını deyin, gerisini demeyeyim burada. O ayet, kamu otoritesine görev veren bir ayet. Yoksa yani evdeki beylere, hanımınızla ilgili, evinizdeki kadınınızla ilgili bir şöyle bir şey değil. O kamu otoritesine verilmiş bir görevdir. Kamu otoritesinde, inşallah biz onu herhalde de bahsedeceğiz.